Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 czerwca, jest 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Nieplanowane lądowanie rosyjskiego samolotu na Okęciu. Wszystko przez pijanego pasażera. Decyzja o wybiciu krów z Deszczna powinna zostać uchylona. To wspólne stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Polskiego Towarzystwa Etycznego. Czyny póki co nie idą w parze ze słowami. Na odbudowę katedry Notre Dame przekazano zaledwie 10% z zadeklarowanych przez różne firmy i osoby wpłat. Samolot pasażerski Aeroflotu lecący z Barcelony do Moskwy wylądował nieplanowo na lotnisku Chopina w Warszawie. Na pokładzie znajdował się agresywny mężczyzna pod wpływem alkoholu. 40-latek lecący w klasie biznes awanturował się i próbował wtargnąć do kokpitu. Z samolotu musiała go wyprowadzić Polska Straż Graniczna. Rosjanin został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. W sobotę służby będą prowadzić dalsze czynności w tej sprawie. Za swoje zachowanie może sporo zapłacić, jeśli linia lotnicza wystąpi o zwrot kosztów poniesionych za międzylądowanie. W tym roku dla nas wakacji nie będzie, mówi rzeczniczka PiSu Anita Czerwińska po wyjazdowym posiedzeniu klubu w Warszawie. Podczas spotkania prezes partii Jarosław Kaczyński i szef rządu Mateusz Morawiecki podsumowali wybory do Europarlamentu i omówili strategię przed wyborami krajowymi. Sztab wyborczy partii ma rozpocząć pracę w poniedziałek. Jesteśmy zdeterminowaną, zintegrowaną, zdyscyplinowaną drużyną, która ciężko pracuje. W tym roku dla nas wakacji nie będzie. Będziemy zajmować się tylko i wyłącznie ciężką pracą i to są nasze ustalenia. Według Polskiej Agencji Prasowej podczas posiedzenia klubu padło zapewnienie ze strony prezesa PiSu, że większość obecnych parlamentarzystów otrzyma miejsce na listach partii w wyborach do Sejmu i Senatu, które odbędą się jesienią. Decyzja o wybiciu stada krów z Deszczna powinna zostać uchylona. Tak uznali przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Polskiego Towarzystwa Etycznego. Przypomnijmy, decyzję o wybiciu żyjącego na wolności stada, w sumie 180 krów, jeszcze w ubiegłym roku podjął powiatowy lekarz weterynarii z Gorzowa Wielkopolskiego, profesor Andrzej Elżanowski z PTE. Mówi, że podjęte ustalenia pozwolą krowom dożyć w spokoju swoich dni. Te rozmowy przebiegały w bardzo dobrej atmosferze. Będzie, jeżeli jeszcze nie jest uchylone formalnie, fatalna decyzja o wybiciu tego stada. No i co jest może najważniejsze, to jest zielone światło do przewiezienia w preferowane przez nas miejsce. Przeznaczenia dla tych krów będą miały elementarną opiekę weterynaryjną, jakieś schronienie na zimę, ale to jest stado, które przede wszystkim potrzebuje dużych łąk, wolności i spokoju. W sprawie krów interweniowali m.in. ekolodzy i politycy różnych opcji. Teraz zagranica. Na odbudowę katedry Notre Dame przekazano dotychczas nieco ponad 80 milionów euro. To niespełna 10% deklarowanych wcześniej wpłat, bowiem na odbudowę świątyni obiecywano według szacunków 850 milionów euro. Jutro wieczorem w kaplicy położonej za prezbiterium zostanie odprawiona pierwsza msza święta od kwietniowego pożaru katedry. Ze względów bezpieczeństwa w ceremonii weźmie udział niewielka grupa osób. Francuski minister kultury Franck Listier powiedział w wywiadzie dla państwowej telewizji, że część budowli wciąż grozi zawaleniem. Kondycja Notre Dame jest cały czas krucha, najbardziej na poziomie sklepienia, które w każdej chwili może runąć. Świątynię od zewnątrz udało się zabezpieczyć, podeprzeć, spiąć specjalnymi obręczami. Od kilku tygodni w świątyni 24 godziny na dobę pracuje ponad 150 robotników. Obecnie układają oni drewniany chodnik, którym będą wynosić wypalone elementy rusztowania, ustawionego na potrzeby niefortunnej renowacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz i burze tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie od 14 do 19 stopni. Sobota opalna i słoneczna, burze nawet z gradem wystąpią na Lubelszczyźnie, w Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim. Termometry pokażą w Trójmieście 26 stopni, w Białymstoku 28, w Szczecinie, Bydgoszczy i Lublinie 30, w Warszawie 31, a w Poznaniu, Krakowie i Katowicach 32. Najcieplej we Wrocławiu, tam termometry pokażą nawet 34 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje tuż, tuż, a zatem czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów.

śmieje, śmieje się i chwieje. Czegoś chyba nie wiem, niech mnie ktoś odgrzeje. Wanna na Wawelu. Lechianerka, druga nowość na miejscu 27, 20:20. Hen Hen, Mela Koteluk, 10 tygodni na liście, dziś 4 w dół na 26. Hen Hen, 10 tygodni na liście, dziś na miejscu 26. Słuchacz pyta, czy pasuje jajko na miękko w taki upał? Sam nie wiem. Pasuje, ja dzisiaj też miałem jajko na miękko. Absolutnie, absolutnie. Sorry boys, 25. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wiatr dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane ale

Daria Zawiałow tu z Szafterem i Ralfem Kamińskim. Nowość trzecia i ostatnia na miejscu 24. Mała strefa spadku i obrony. 23 miejsce obronione, 9 tygodni na liście. Tak, to oni, Mazowiecki i Porter. Ask Me Questions, Mazalewski i Porter, 9 tygodni na liście, 23 pozycja obroniona, a teraz parami, 5 tygodni na liście, 3 w dół na miejsce 22, takie tam, 1, WW. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem i bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Jeden WW w tym tygodniu, 3 oczka w dół na miejsce 22, a się poruszam, jeden też WW, 22 tygodnie na liście, dziś na 21. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę, na wszystko tańczę. Tańczę w sobie, pląsy na ogół, dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak draniu.

le bonheur que je souhaite, si grand que les miens. Demain, c'est toi. No a Piotr pewnie gotuje obiad na jutro. Demian Setuaza z 19 tygodni na liście, dziś na miejscu 15, na 14 koma. No i tak wygląda ta nasza dzisiejsza wędrówka. Koma, 10 tygodni na liście, dziś 4 do góry na miejsce 14. To jest 1950 wydanie listy przebojów trójki. Zostanie nam na następną godzinę atrakcyjna 12. 22 tygodnie na liście, dziś na miejscu 13. Kończy tę godzinę Fisze Made Tworzywo. Dwa ognie. Trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracicie bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies. Gdy